stádio všelepu, jako dárek, prosím. No dobře, pár těchhle kousků bych si já vzal domů. Samozřejmě. Samozřejmě, pane správce, toto je naše speciální bar. Speciální? Speciální. Speciální! Speciální! Speciální! Speciální! Speciální! Dobře, dobře! Můžete uzdravit oči mého otce? Samozřejmě, pojď blíž. Jak dlouho už nevidí? 2 roky. Nejdřív jsem viděl jako přes mlhu, ale teď... Je mi líto, zrak vám ani mládí nevrátím. Věděl jsem, že je to nemožné. Neměli jsme sem chodit! Přeju dobrý den. Promiňte, aniž bych chtěl, zaslechl jsem váš hovor. Mé jméno je Benjamin Merlin, jsem lékař z Tettenhallu. Dovolíte, abych se vašemu otci podíval na oči? Dokázal bych tu mlhu, co ti brání vidět, odstranit, ale musel bys být velmi statečný, velice by to bolelo. Bolest, to je to nejmenší. No, dobrá. Tak tě tvá dcera přivede zítra ke mně domů. Děkuji, děkuji, budeme rádi. Robe! Pojďme! Zadí, slyšel jsi, co říkal ten muž? Jsou nemoci, které nelze vyléčit. Ale ten židovský lékař říkal, že slepotu umí vyléčit. Jsou nemoci, které nelze vyléčit. On říkal, že nemoci! Všechna trápení a neduhy hned vyléčí. Není to tvoje zásada, Bradyři. Už to nebolí. To je dobré znamení. Dnes ti soudám odvazí. Nevím, jestli se na můj obličej ještě pamatuje. Až odvaz sejmu, otevírej oči opatrně. A teď pomalu otevři oči. Otče! Teď musíš být velmi opatrný a mít hodně trpělivosti. Nevycházej na ulici. Vyhýbej se námaze. Zůstaň několik dní doma v tému. Přijď s tebou ve čtvrtek a podíváme se, jak se tvým očím vede. Ne, ne, ne. To není třeba. Děkuju! Děkuju! Děkuju! Drzost, milý chlapče, není to též, co zvědavost. Nikdy bych si nemyslel, že jde vyléčit slepotu. Vím, kdo jsi. Jsi pomocník toho ožrali, co poliká barevné stůl. To, co jsi udělal, to byl zázrak. Byl to jenom žený základ. Nebyl o nic více slepý než ty. Ne, ne, ne, bylo to kouzlo. To, co dělám, nejsou žádná kouzla, ale prosté vědění. Vědění? Tak mě to tvé vědění naučí. Já žádného učedníka nepotřebuji. A ty se naopak potřebuješ naučit, že ke skutečnému vědění nevede žádná zkratka. Učení je součástí tradice mého lidu. Ty mi ale přijdeš příliš netrpělivý, abys to pochopil.